الصلاه والسلام على سيد الرسل وخاتم الانبياء محمد المصطفى وعلى آله وعلى آله وصحبه أولي الصدق والصفا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. السلام والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين. معذر سامعین السلام علیکم. حمد و ثنا درود ختم الانبیاء علیہ التحیت و ثنا تو بعد عاجزانہ دعا ہے رب العالمین مولا کلمہ حق آکھنے دی توفیق عطا فرماوے. بندہ ناچیز نو تساں دوستاں نو اج دے مبارک رات دے فیوز و برکات تو مستفیض ہون دی توفیق بخشے. رضان گرامی الحمدللہ اللہ جل شانہ و عم نوالہ دا احسان عظیم ہے کہ رمضان المبارک دیاں مبارک ساعتاں اللہ تعالی نے نصیب فرمائیاں نے. گو اساں شامت نفس دی وجہ نال کامل اس تو مستفید نہیں ہو سکے، تاہم جتنا ایک مولا نے توفیق عطا فرمائیے اساں گناہگاراں دے کول ہو سکیا ہے. اللہ اس نو روز معاشر ساڈے واسطے نجات دا سامان بنائے. دوستو بندہ ناچیز نے جناب دے سامنے کچھ شب قدر دے بارے، اس تو بعد جڑا موضوع جناب نو سنانا ہے وہ ہے فضیلت ذکر اللہ. اللہ دے ذکر دی فضیلت قرآن و حدیث دے وچوں پیش کرانگا. اللہ رب العالمین بندہ ناچیز تو نفسانی نحوست دور فرما کے بزرگاں دے فیوز و برکات تو مستفید فرمائے. دوستو اللہ جل شانہ دی رحمت دے مختلف اوقات اچ سانس نے انہاں ساواں دے وچوں اللہ تعالی دی رحمت شب قدر نو سا لیندی. وہ شب قدر معین نہیں کیتی گئی بھی کس رات چے کیڑی تاریخ نو ہے, تاہم کافی علماء کرام اور محدثین اعظم جڑے نے انہوں نے فرمایا کہ 27ویں رمضان ایسے شب قدر زیادہ تر گمان ہوئیے ایسے چاہتی. اللہ تعالی نے کئی چیزاں چھپا کے رکھیاں نے, انہاں دے بارے سانو یقینی علم نہیں دیتا اپنی حکمت دیتا ہے. موت ایمان تے آنی ہے کہ کفر تے آنی ہے اس نو مولا نے دسیا نے. بندے مومن دی موت کس حال پہ آنی تاکہ ہر لمحہ مومن اپنے رب تو ڈردا رہے اور اے دعا کردا رہے کہ اللہ مینو خاتمہ خیر تے عطا فرمائے. تو موت دا جڑا ایمان دوتے آنا ہے اس نو بھی اللہ تعالی نے پردہ خفا وچ رکھیا ہے. جمعہ المبارک دے اندر ایک ایسا وقت ہے جس وقت وچ دعا ضرور قبول ہوندی ہے, وہ وقت بھی اللہ نے چھپا رکھیا ہے, وہ دسیا نہیں, تاکہ دن جمعہ المبارک چڑھدیا ساری مومن اس دی تلاش وچ کوشش کرنی شروع کر دیں کہ میری یاد وچ مصروف رہن تے اتفاق نال وہ وقت بھی انہاں نوں نصیب ہو جائے. تیسری شے قیامت دا ویڑا وی رب سونے لکا کے رکھیا, دسیا نہیں قیامت کدوں آنی ہے کس تاریخ نو آنی تاکہ ہر لمحہ ڈرتے رہیں قیامت دے خوف تو. کسے وقت موسم مسلمان جڑا ہے وہ خالی نہ ہوئے. اسی طرح اس خالق کے کائنات نے لیلۃ القدر جڑی ہے اس نو بھی چھپا لیا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار نو پہلا لیلۃ القدر دے بارے اس طرح دسیا گیا سی کہ آپ دسنا چاہتے سن صحابہ کرام نو, مگر اللہ تعالی نے حکمت دے تحت دسنے تو منع فرما دیتا. تاہم جنہاں لوکاں دی ہر رات لیلۃ القدر ہندی ہے نا, انہاں نو اس رات مبارک دے بارے معلوم ہوندا ہے کہ یہ رات نورانی کدوں آؤندی ہے, کس تاریخ نو آؤندی ہے, یہ نام کس بات آؤندی ہے. تاکہ ایک امام نے غوث زمان حضور سیدی عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالیٰ نو آپ فرماندے نے میں مریا ہوا, میرا لاشا بری حالت پیا ہوئے, میں اس وقت بھی لیلۃ القدر دے بارے دس سکنا وا کہ کس رات نو آوے گی. یعنی اللہ دے ولی جڑے نے جنہاں نے اپنی ہر رات لیلۃ القدر کیتی, یعنی ہر رات مالک دے اگے جاگ کے گزاریے, الذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما, جڑے لوگ رات اللہ دے واسطے گزاردے نے سجدے اور قیام دی حالت دے اندر, یہو جہ لوگاں کول لیلۃ القدر نہیں لکدی, یہو جانو خود رات ہی دس چھڑ دیئے کہ میں لیلۃ القدر ہے. تاہم بڑی فضیلت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی امت نو لیلت القدر عطا کیتی گئی ہے، سابقہ کسے امت نو اتنا فضیلت والی رات اللہ نے نہیں دیتی جس رات نو خدا نے فرمایا خیر من الف شہر، یہ وہ رات ہے جڑی اس ہزار مہینے تو افضل ہے جس ہزار مہینے وچ اے رات نہ ہو، تو اینی فضیلت والی رات جڑی ہے مولا کائنات نے صرف مسلمانوں نو دیتی ہے، اور وہ مسلمانوں کے منہ نو نہیں ویکھیا رخے مصطفیٰ نو ویکھیا ہے، حبیب پاک نال پیار جو رب نو اینا ہے اس پیار دی وجہ نال اس نے ساڈے تے بڑے سارے احسان کر چھڈے نے چوکھے سارے، انہاں وچوں ایک احسان ہوندا اے ہوئی ہے کہ انہیں سانو ایڈی عظیم رات عطا فرمائی ہے، اس رات نو ملائکہ نو فرشتیاں نو خصوصاً زمین تے بھیجا جاندا ہے، سپہ سالار ملائکہ وحی خدا دے حامل حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام ایس مبارک رات نو جنو اسا شب قدر آخنے آ پاویں وہ ستائیسویں نو ہوے پاویں وہ جناب پچی نو ہوے پاویں وہ تئی نو ہوے تے پاویں اکی نو تے پاویں پورے رمضان جس دن آ جائے، اس رات نو جناب جبریل امین علیہ السلام دھرتی تے تشریف لیاؤندے نے اور انہوں نے اللہ دے ذکر کرنے والے بندے جڑے نے انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے، انہوں کا معائنہ کرنا ہوتا ہے، اور پھر حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام دیگر ملائکہ دے نال صبح طلوع ہون تک زمین پہ رہندے نے، اور خوش نصیب بندیاں دے نال مسافہ کردے نے، اس مبارک رات دے بارے پوری سورت مبارک اتری ہے جس سورت نو سورت القدر آخیا جاندہ ہے، وہ دے وچ لیلت القدر دا ذکر ہے، اس واسطے انہوں لیلت سورت نو سورت القدر آخیا جاندہ ہے، وہ سورت تیویں سپارے دے اندر ارشاد ربانی انا القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا انا انزلناه فی لیلۃ القدر، اسا قرآن حکیم جیسی کتاب نو لیلت القدر وچ نازل فرمایا ہے، قرآن حکیم کیونکہ دنیا دی بے مثال کتاب سی، اللہ سونے دیاں آسمانی کتاباں تو لا ریب تے بے مثال کتاب سی، اس واسطے خالق کائنات نے اس قرآن حکیم دے اتارن دے واسطے مہینہ وی سارے مہینیاں تو آلہ چنیا ہے تے رات وی ساریاں راتاں تو افضل چنی ہے، اے مبارک مہینہ رمضان دا مبارک رات لیلت القدر دی قربان جاواں، اس دے اندر خالق کائنات نے وہ قرآن حکیم اتاریا جڑا ساری خدائی دے واسطے ہدایت دا پیغام بن کے آیا ہے، جڑا ساری خدائی نو ہر ظلم ستم تو نجات دین آیا ہے، جڑا کائنات دی ضرورت بن کے آیا ہے، جدے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکدا، انسان جدے بغیر امن سکون نال نہیں رہ سکدا، او کلام مجید ویخ کنے اہتمام نال خالق نے اتاریے، اس واسطے کہ مہینہ بھی افضل چنیا گیا، رات بھی افضل چنی گئی، جدے تے تشریف لے آیا ہے او نبی بھی سارے تو آلہ چنیا گیا ہے، غور فرما اللہ دیا بندیا اسے واسطے فرمایا انا انزلنا فی لیلۃ القدر، اسا نو قدر والی رات چتاریا ہے، قدر والی کتاب ہے، رات بھی قدر والی دن درائی ہے۔ اللہ سونے نے رمضان دے مہینے وچ رات شب قدر نو آز لوح محفوظ تو آسمان دنیا دی طرف قرآن نو کٹھا اکو وارا اتار دیتا۔ پھر جناب والا 23 سال دے عرصے دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اعلان نبوت تو بعد 23 سال دے عرصے وچ جیویں جیویں لوکاں نو قرآن دی ضرورت پیندی گئی اوویں اوویں مولا نے 23 سال دے عرصے دے اندر نبی پاک دے قرآن تقسیم کر کے اتاریا ہے۔ لوح محفوظ تو آسمان دنیا دی طرف اکو وارا اتریا ہے، مگر زمین وال قرآن 23 سال دے عرصے دے اندر اتریا ہے۔ اے اللہ سونے نے اپنے محبوب دی امت دے بڑا احسان فرمایا ہے، کیوں؟ اس واسطے کہ تورات تے انجیل کتاباں پچھلے پیغمبراں دے اتریاں، مگر او اک بار ہی اتر پیاں سن، سارے احکام کٹھے اکو وارا مل گئے سن، انہاں تے چلنا اوکھا ہو گیا سی بنی اسرائیل نو، مگر رحمت للعالمین دی رحمت دے قربان جائیے رب سونے نے محبوب دے صدقے ساڈے تے کڈا وڈا احسان فرمایا ہے۔ اس خالق کائنات نے صحابہ کرام دے اُتے جناب قرآن اس طرح جناب عطا فرمایا ہے کہ انہاں نو تقسیم کر کے دتا ہے، جویں جویں قرآن دی لوڑ پیندی رہی، ایک آیت دی لوڑ، 10 آیتاں دی لوڑ، جویں جویں لوڑ سی اوویں قرآن اتردا گیا، تاکہ میرے محبوب دی امت نو قرآن دے عمل کردیاں مشکل درپیش نہ ہوئے، قرآن دے عمل کر دیا اوکھا بیلا نہ ہوئے، جناب پریشانی نہ ہوئے، دقت نہ ہوئے۔ اسے واسطے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جویں جویں قرآن اتردا سی صحابہ کرام دا ایمان وددا جاندا سی۔ سبحان اللہ، اللہ دیا بندیا غور فرما، قرآن دے سرگے جائیے، قرآن حکیم جیسی عظیم کتاب، ہاں جی، جنوں تو اسائیں دی قدر کی پشانی ہے، اسانو کی سمجھ لگے قرآن دی شان دی، قرآن دی ضرورت دی، خدا دی قسم کر کے آنا، قرآن دی ضرورت پوچھنا ہے تے صحابہ تو پوچھ کے ویکھ، قرآن دی ضرورت پوچھنا ہے تے جناب اج زبان حال زمانے دی پوچھ کے ویکھ، زمانے دے زمانے حال زبان حال تو پوچھ کے ویکھ، ہر زمانے دا ہر زمانے دی شے اس وقت، ہر زمانے اس زمانے دا ہر انسان زبان حال نال ایہو ہی پیا بولدا ہے کہ رب دے قرآن تو بغیر دھرتی نہیں وس سکدی، رب دے قرآن تو بغیر بندے نہیں رہ سکدے، رب دے قرآن تو بغیر دنیا نہیں وس سکدی، رب دے قرآن تو بغیر انسان نہیں رہ سکدا۔ جویں مچھی پانی دی محتاج ہے، ایویں بندہ رب دے قرآن دا محتاج ہے۔ خدا دی قسم کر کے آنا، یاد رکھنا میری گل، جتھے زمانہ اس ویلے پہنچدا جا رہا ہے انشاءاللہ العزیز ویکھ لینا، زمانے اپنے آپ قرآن وال ہٹنا شروع ہو جانا ہے، رب دے قرآن وال ہٹنا شروع ہو جانا ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ جدوں زمانہ ابو جہل دا زمانہ سی، اس ویلے بھی لوکاں دے دل دے اندر ہی اے جناب جی پیدا ہو گئی سی گل، رب دی طرف ہی پیدا ہو گئی سی کہ بیلیو قرآن تو بغیر گل نہیں بندی، اور سارے پھر قرآن تے ٹر پے۔ انشاءاللہ العزیز ہن وی زمانہ قرآن تے ہی چلے گا تے بچے گا، قرآن دے نو پناہ دے گا، رب دی پناہ قرآن بن کے آئے۔ خدا دی قسم او حفظ تحفظ دی زمانہ تے جڑا قرآن نہ لگ جاوے، جویں قرآن محفوظ ہے ایویں نال لگن والا وی محفوظ ہو جاندا ہے۔ ذکر نو اساں نازل کیتا، انا لہو لحافظون، اس ذکر دے محافظ وی اسی آپ آواں۔ ہاں جی، رب سونا ذکر تو مراد ایتھے قرآن مجید، کیوں؟ الحمد تو لے کے وناس تک سارا قرآن ذکر خدا ہے، ذکر مصطفیٰ ہے، ذکر خدا ہے، نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ دیا بندیا غور فرما، قرآن حکیم اتاریا بھی خالق کائنات نے، ایدا محافظ بھی آپ، انا لہو لحافظون۔ ہن ایتھے کلندر لاہوری اقبال ذاکر ہوندا ہے، ذکر ہمیشہ ذاکر دے نال ہوندا ہے۔ ہاں جی ذاکر شیعہ والا نہ سمجھنا، ذاکر تو مراد ہے ذکر کرنے والا، جڑا ذکر ہر ویلے اپنے تن من دے اندر جناب سما کے رکھدا ہے، جویں حضرت شیر ربانی سما کے رکھدے سن۔ ذاکر تو اے مراد ہے جڑا ذکر قرآن دے نال رہے، جڑا ذکر تو جدا نہ ہوے، جدی زبان ہر ویلے ذکر الہی دے اندر تر رہے، جدا دل خدا دے ذکر وچ مصروف رہے، ایہو جا ذاکر جڑا ہے او دے نال ذکر رہنا، ذکر ذاکر تو جدا نہیں، ذکر ذاکر تو جدا نہیں۔ تے رب فرماؤندا ہے ذکر دا محافظ میں، معلوم ہویا جڑا اس ذکر والا ہے او دا محافظ وی اللہ ہے۔ جویں ذکر دا محافظ اللہ ہے، ایویں اس قرآن والے دا محافظ وی اللہ ہے، پر ہووے قرآن والا۔ خدا وحدہ اولا شریک دی قسم ہے، قرآن والے نو اللہ سونا ذلت رسوائی آن دیندا ہی نہیں۔ جو دنیا دیا طاقت زور لا لین مگر قرآن والے نو رسوائی نہیں آ سکتی ہے۔ گل ذہن وچ رکھ لینا، ہاں اگر وقتی طور دے اتے کوئی تکلیف آ جائے، مصیبت آ جائے، تے اے تے پھر قرآن نے فرما دیتا ہے کہ جڑا جڑا رب نال لگے گا، جویں دنیا واسطے دکھ برداشت کرنے پیندے نے اوویں رب واسطے بھی کرنے پہن گے۔ اللہ دیا بندیا غور فرما، کیڑا کم دنیا دا ہے جے دے واسطے دکھ نہ ہون، جیلاں نہ کٹنیاں پین، جا جیلاں دے اندر جا کے ویکھ لے، تینوں ہزاراں بندے دنیا دے مارے وچ نظر آون گے۔ ہاں جی جے دنیا والے پھسے لتر کھاندے نہیں پے، تے پھر قرآن والا نبی پاک دے دین والا اگر او دے تے اوکھا ویلا آ جاوے تے پھر اونوں گھبرانا نہیں چاہیدا، کیونکہ دنیا جیسی کمینی شہ دے واسطے جدوں دکھ ہوندے نے، جیلاں ہوندیاں نے، قتل ہوندے نے، سیاست واسطے ہوندے نے، پھر رب دے قرآن واسطے جے مولا حسین تے وقت آ جاوے، سمجھ لے او پہلا نہیں حسین دی شان ودا گیا ہے۔ اس لیے میاں صاحب فرماؤندے نے جنہ دکھاں وچ او دل بر راضی، سکھ یوں نہ تو وارے او دکھ قبول محمد بخشا تے راضی رہن پیارے، او جنا دکھا لگی سونا مدنی راضی، او جنا دکھا سونا سکھیوں نہ تو وارے، و دکھ قبول محمد بخشا تیرا راضی رہن پیارے۔ قربان جاوا رب دے قرآن دے نال جڑا دکھ آ جائے لکھاں سکھاں تو چنگا ہے، دنیا واسطے لکھاں سکھ آ جانو دکھاں نالوں پہرے نے۔ خدا دی قسم کر کے آنا، جڑے دکھ رب دے دین واسطے قرآن واسطے آ جان، مگر یاد رکھ لے قرآن والے دی شان اے وے جڑا قرآن نال کھلو جاوے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤندے نے جدوں سینے وچ قرآن رکھن والا، قرآن دے عمل کرن والا، ہاں جی قرآن دے عمل کرن والا، سینے دے رکھن والا قبر دے اندر جاندا ہے، اللہ سونا قبر نو حکم فرماندا ہے نہیں مٹیے میرا قرآن والا آئی ایدے جسم نو کھانا لئی۔ عرض کر دیئے مولا کریمہ میں ایڈی بے قدری کتھوں آ کے تیرے قرآن والا ہوئے تے میں انہوں کھا لواں، خدا دی قسم کر گیا نا جڑا قرآن دے عمل کر کے تے مٹی دے اندر ٹر جاندا ہی، سارے زمانے دے بندیاں نو مٹی کھا جاوے مگر قرآن والے دا خود مٹی وی تحفظ کر دیئے۔ ادھر ویخ جناب جی غور فرما، قرآن حکیم دی کی عظمت تیرے سامنے بیان کرا، بس اینا ہی جناب والا تیرے سامنے وضاحت کر دیتی ہے، غور نال سن لے قرآن حکیم دے واسطے لیلت القدر رب نے چنی ہے، جے اینا اہتمام نال اتاریا ہے، اینا اہتمام نال رب سونے نے نازل فرمایا ہے، سارے نبیاں وچوں اولو العظم پیغمبران دے وچوں سارے نبیاں وچوں اچھی شان والا نبی چن کے قرآن دیتا سو، سمجھ لے قرآن دے نال دی دنیا وچ نعمت ہے ہی رہی او سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی سب سے بالا سب سے بالا بج گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں بج گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں بج گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی شمع وہ لے کر منا نہیں آیا ذرا گونج پہ جائے شمع وہ لے کر گھران دندر جتھے بھی کوئی بیٹھا ہے جناب آواز سن کے جناب انہوں پتا لگ جاوے قرآن والے آج مسجد دندر جمع ہو کے اپنے رب دا ذکر پہ کر دے میں شمع وہ لے کر شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی شمع وہ لے کر ہاں قربان جاواں ایسا چراغ تے دیوا نبی پاک لے کے آئے خدا دی قسم سارے زمانے دے دیوے بجھ جان گے کئی بجھ گئے نہیں مگر میرے رب دے قرآن دا چراغ نہیں بجھ سکدا اینوں بجھاون والے بجھ جان گے مٹ گئے ہر شے خدا وحدہ اللہ شریک دا ذکر کر دیئے قربان جاواں غور فرما قرآن دے نال ذکر دی فضیلت دس دیا ذکر والے بندے دی فضیلت کی ہے ذکر دے شرائط کی نے سب تو وڈی شرط ذکر واسطے یاد رکھنا ہے دے اللہ سونے دے فرض جنے نے رب دا دین جنہ ہے ہاں جی فرض تے واجبات تو پورے کیتے جان کیوں تاکہ جناب والا پھر ذکر کیتا جاوے ورنہ اون دے بغیر ذکر قبول نہیں ہوندا اون دے بغیر ذکر قبول نہیں ہوندا اس واسطے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار دی حدیث اتذکرہ کتاب دے اندر امام قرطبی رضی اللہ تعالی عنہ نقل فرمائیے اور جناب والا اے دے میرے سامنے الفتوحات الربانیہ دے اندر امام ابن علام صدیقی مکی رحمتہ اللہ علیہ نقل فرمائے چپ وی رہے اللہ دا ذکر ہی سمجھو کردا ہے پیا من اطاع اللہ فقد ذکرہ وان کان ساکتا فرمایا جڑا اللہ دے حکم تے چلدا ہے نبی پاک دی شرع تے چلدا ہے لیندا نبی پاک دی شرع دے مطابق کردا ہے فرمایا اگرچہ چپ وی بیٹھا ہوئے سمجھ لو اللہ دا ذکر پیا کردا ہے کیوں اس واسطے جڑا نبی پاک دے دین شرع دے تے چلدا ہے او سر تو پیراں تک جناب ذکر ہی ذکر بن گیا ہے او سر تو پیراں تک ذکر بن گیا ہے اونوں ویکھ دے ائی خدا دی قسم وعدہ اللہ شریک یاد آ جاندا ہے جڑا بندہ سراپا نبی پاک دی شریعت دے اندر رنگیا جاندا ہے جڑا صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغا مزہ نہیں آیا ذرا گونج پے جائے سبحان اللہ شریف فرماندا ہے او دوستو رب دی رنگنی وچ رنگے جاؤ رب دے رنگ وچ رنگے جاؤ رب دے رنگ دے اندر اپنے آپ نو رنگ لو یہودی سمجھدے نے اللہ دا رنگ ہو رے ہاں جی عیسائی سمجھدے نے رب دا رنگ پیلا ہے ہاں جی پیلے رنگ وچ رنگ کیوں رنگے رہا اپنے آپ نو سمجھدے نے اساں اللہ دے رنگ وچ رنگے گیا رب دے رب سونے نے قران دے اندر وضاحت فرمائی فرمایا محبوبہ انہاں نو فرما دے رب دے پیلے سارے رنگ لئی رب دا اوہی رنگ اے جڑا میری شریعت والا رنگ اے جڑا میری شرح والے رنگ وچ رنگیا جاوے گا او بے رنگ وی رنگ والا بن جاوے گا او بے رنگ وی رنگ والا بن جاوے گا قربان جاواں اللہ دے بندے غور فرما اور جڑا بندہ نبی پاک دے فرائض احکام واجبات پورے نہیں کردا جنہ مرضی ذکر کرے سمجھو رب نو بھلیا ہے رب نو بھلیا ہے اس واسطے حدیث دے دوجے الفاظ انتر ہے ہاں جی اگلا فقرہ حدیث دا ہے نبی پاک نے فرمایا وا من اصل سیہو وین کان قارئم مسبحا فرمایا جڑا بندہ اللہ رسول دے نال فرمانی کردا ہے انہاں دے حکماں نوں نہیں مندا پھر اللہ نہ کردا ہے فرمایا بھاویں تسبیح پڑھے بھاویں جناب جی ذکر کرے جو مرضی کرے سمجھ لو رب نوں بھلیا ہے انہیں رب نوں یاد کیتا اسے مقام تے حضرت سلطان العارفین نے فرمایا سلطان باہو رحمت اللہ علیہ جڑی گل فرمائی ہے کہ تسبیح او پر دلی نا پھریا او تسبیح او پر دلی فضیلتاں سن لے، ہاں جی شرائط دوجیاں سن لے، دوجی شرط دے وے شریعت مطہرہ دی پابندی تو بعد ریا نہ ہوے، دکھلاوا نہ ہوے، سنانا مقصود نہ ہوے کسے نو، خالص رب نو راضی کرن واسطے رب سونے دی یاد وچ مصروف رہنا، رب دے ذکر وچ مصروف رہنا، لولو تیرا ذکر کرے مولا کریم دا حاضراں دی شان کنی ہے، اللہ سونا قران مجید دے اندر ذکر والیاں دی فضیلت کی طرح بیان فرماوندا ہے، ارشاد ربانی ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب، خالق کائنات فرماوندا ہے پیا ان فی خلق السماوات والارض، اللہ فرماوندا ہے میں زمین نو جڑا پیدا کیتا ہے، زمین دے پیدا کرنے دے اندر، زمین دے پیدا کرنے دے اندر، آسمانہ دے پیدا کرنے دے اندر، رات دن دے آن جان دے اندر، فرمایا عقل والیاں دے واسطے بڑیاں بڑیاں نشانیاں نے، قادیاں نشانیاں نے مولا، قادیاں نشانیاں نے، سائنس دان والے جڑے سے پروفیسر طبقہ ہے وہ آندا ہے سایت کریمہ تو جناب دا مطلب ہے کہ جناب والا غور نال ویکھنا کائنات وچوں تاکہ سونا کڈ لینا، چاندی کڈ لینا، معدنیات کڈ لینے، مگر نہیں اللہ نے نہیں فرمایا آسمانہ زمینہ وچ غور، نہ فرمایا خلق وچ غور کرو، یعنی آسمانہ زمینہ دے پیدا کرنے دے اندر کی مطلب، ایک ہے جناب مخلوق، ایک ہے رب سونے دا فیل، فیل ہو رہے مخلوق ہو رہے، عارف رومی فرماؤں دینے ایک جنابے والا فیل رب دا، ایک مصنوع رب دی بڑائی ہوئی شے، بڑائی دے عاشق ہونا، بڑائی ہوئی چیز دا کافر عاشق ہوندا اے، تے رب دے فیل دے مومن عاشق ہوندا اے، کیونکہ فیل تو فائل تک پہنچنا ہے، رب دے جناب فیل نو جدوں ویکھنا ہے پھر خالق تک پہنچنا ہے، تے قرآن جڑا آیا ہے، قرآن جڑا غور و فکر دی دعوت پیا دیندا ہے، جس غور و فکر تے نبی پاک نے عمل کیتا ہے، صحابہ نے عمل کیتا ہے، داتا گنج بخش نے عمل کیتا ہے، خواجہ آج میری نے عمل کیتا ہے، پیر مہر علی شاہ گولوی نے عمل کیتا ہے، حضور مولا علی نے عمل کیتا ہے، حضرت صدیق اکبر نے عمل کیتا ہے، اے جناب پاک نے جس غور و فکر تے عمل کیتا ہے، او غور و فکر اسی کائنات دے اندر جڑا کیتا ہے تے رب اپنے تک پہنچ گئے نے، جڑا خالی مخلوق نو ویکھے گا مخلوق تی کری رہ جاوے گا، جڑا مخلوق دے اندر رب دے فیل نو ویکھے گا خالق تک پہنچ جاوے گا، اللہ یا رسول اللہ، اللہ فرماتے ہیں نشانیاں نے، علامتاں نے، قادیاں مالا علامتاں نے، فرمایا نشانی میں بے نشان دی لبنی ہوئے نا تے میری خدائی دے سونے فیل اچ ویکھ، اس رات دے آن جان نو ویکھ تینوں پتہ لگے گا، جے بیڑی بغیر ملاک تو نہیں آتی جاتی تے رات دن دا سورج والا بیڑا جڑائی یہ بھی فائل خدا حقیقی تو بغیر بھی کوئی نہیں کرتا، اور فرمان لا دیا بندیا، ہوں اگے اللہ سونے نے مزید وضاحت کر دیتی ہے، فرمایا کنا واسطے عقل والے کیڑے نے، عقل والے میں قرآن دے حوالے نال بیان کرنا، عقل والے کیڑے نے جنہاں دے واسطے رب فرماندا ہے میری خدائی دے فیل دے اندر انہاں دے واسطے نشانیاں پیاں نے، میں حق دی گل چھپانا گوارا نہیں کردا، قرآن اوویں بیان کراں گا، ڈنڈی نہیں ماراں گا، جویں اللہ سونے نے اتاریا ہے، جس مقصد دے تحت اتاریا ہے اسے مقصد نو مد نظر رکھ کے بیان پیا کرنا، اللہ فرماندا ہے عقل والیاں واسطے نشانیاں، عقل والے کیڑے نے، ہن رب سونا اگے وضاحت پیا فرماندا ہے دنے بھی مینو یاد کرتے ہیں، سویرے مینو یاد کرتے ہیں، شامی مینو یاد کرتے ہیں، نے، ستیا مینو یاد کرتے ہیں، جاگدیا مینو یاد کرتے ہیں، کھلوتیا مینو یاد کرتے ہیں، بیٹھیا مینو یاد کرتے ہیں، پاسے پڑھنے مینو یاد کرتے ہیں، ہر حال جڑے مینو یاد کرتے ہیں، سمجھ لینا وہی اکل والے نے جڑے مخلوق نو ویکھ کے میں تیکر پہنچ جاندے نے۔ پروفیسر طبقہ اگلی آیت کھا جاتا ہے پچھلی آتا ہے، یہ جی اکل والے واسطے نشانی ہے، لیا گیا سائنسدان قرآن سے سائنس نکال گیا۔ میں کہا بھائی مانا ہیا نہ ہاتھ مار، جھوٹ بولنے پیا، رب دے قرآن نال دغا پہ لاؤنا ہے تو کھا کیا کرنا، رب سونے دا قرآن پڑھتے پورا پڑھ۔ اگلی آیت کٹ لینی، ادھر کٹ لینا تے منڈیاں نوں دھوکا دینا، یہودی دی مرضی دے مطابق بےمانگی نہ کر۔ اے قرآن فرماندا ہی پیا، فرمایا نشانی آ جنہاں واسطے رکھیا نے وہ کہے بندے نے اکل والے، فرمایا اکل والے وہ نے جنہاں دا حال مہا میری یاد وچ گزردا ہے، وہ بندے دارو جڑے رب دے ذکر دی کنجی نے، رب دے ذکر دی کنجی نے، انہاں نوں ویکھ لیا مولا یاد آ جاندا ہے، انہاں نوں ویکھیا رب یاد آ جاندا ہے۔ یہ ہوئی بندے نے قربان جاوا جڑے ہمیشہ ذکر کر کر کے سرا پئی ذکر خدا بن جاندے۔ جناب جی اللہ دے پیارے ولی نوں ویکھیا جائے نا تے خدا دی قسم کر کے آنا سارے گناہ کافر ہو جاندے نے، تے رب سونا یاد آ جاندا ہے اسے تے، رب سونا یاد آ جاتا ہے، رب سونا یاد آ جاتا ہے۔ کون یاد آتا ہے؟ اسی واسطے سلطان العارفین نے گل کی تھی، اکھے تن میرا او چشی پیش کر رہا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، فرمایا سونا ودیا عمل توانو دسنا وا سارے عملہ توانا حجی انتو اٹھے رب دے نزدیک اللہ طرفا درجات جے دے نال بلند ہون زیادہ خیر لاکم منی عطا اذہ دے ول فتا فرمایا سونا چاندی رب دے راہ وچ خرچ کرن والوں نوں خرچ کرنے نالوں وی وڈا جناب میں فرمایا عمل توانو دسنا وا خیر لاکم من تلقوا عدوکم فیضربون رقابکم وتضربون رقابہم ذکر اللہ سارے عملہ تو اللہ دے فضلے فرمایا تسی سونا چاندی میرے اللہ دے راہ وچ خرچ کرو اوندے تو وی اللہ دے فضلے اگر تسی دشمن دے مقابلے وچ جہاد کرو سر اوندا وڑ دے تہاڈا وی وڈیا جاوے فرمایا اوندے تو وی اللہ دے فضل عمل دسنا وا عرض کیتی جی کملی والیا کہ راہ مل فرمایا ذکر اللہ اللہ دا ذکر قربان جاوا جہاد جڑا کیتا جاندے جہاد اللہ دے ذکر نو بچاون واسطے کیتا کیونکہ کافر ذکر خدا دا دشمن ہے تے جہاد کرو تاکہ جڑے ذکر خدا دا دشمن نے انہاں نو مٹا دتا جاوے تے اللہ دا ذکر ہر پاسے قائم رہے تے تینو پتہ ہے ایک ہوندا ذریعہ ایک ہوندا مقصود مقصود ہمیشہ آلا ہوندا ہے معلوم ہویا جہاد نالوں وی اچا عمل نبی پاک دی شرع دے چلنے تو بعد کی ہے اللہ دا ذکر غور فرما اللہ دے بندیاں اللہ دا ذکر اگے چلنے جا رہا حدیث مبارکہ اور سن لے میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار تو پوچھا گیا حجی جناب یا رسول اللہ دسو آخری ویلا جدو میرے تے آوے کس حالت میں ہونا چاہیے نبی پاک نے فرمایا تیرے اس حالت ہونا چاہیے تیری زبان مولا دے ذکر وچ تر ہوے حضور نے فرمایا جڑا رات نو اٹھ نہیں سکدا مال دے وچ بخل کردا ہے مال وی اللہ دے راستے وچ خرچ نہیں کر سکدا اونوں چاہیدا وے او زیادہ تو زیادہ اللہ دا ذکر کرے اللہ دا ذکر زیادہ کرے قربان جاواں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار نے فرمایا ادھر ویکھا حدیث پاک پڑھن لگا لو ان رجلا فی حجرہ ہمو یقسمھا سبحان اللہ فرمایا ایک بندہ ہوے جنے چھوڑی دے اندر پیسے پائے نے او بندا جا رہا ہے بندا جا رہا ہے دوجا ہوے جڑا مولا دا ذکر دیا کرنا ہے حضور نے فرمایا جڑا ذکر کرنے والا اے او پیسے منڈن والے تو اونچی شان رکھدا اے حدیثاں سندا جا تے ایمان تالا کردا ہے ہاں جی غور نال سن تے جناب پتہ لگے کہ اساں ایتھے آئے کاد لئیاں تے کرن کی دایا تے کرنا سانو کی چاہیدا ہے ہاں جی اے تینو زندگی دا جڑا اصلی مقصد ہے نا جی میں او پیا دسنا کہ زندگی دا مقصد اصل اے ہوئی ہے کہ ساڈا لو اپنے مولا دی یاد بن جاوے لو اپنے مولا دی یاد بن جاوے غفلت تو بچ جائیے اس مولا نو جن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا حدیث سامنے پہ حضور نے فرمایا جن نے ویکھنا ہوے میرا رتبہ اللہ دی بارگاہ وچ کِنّا اے سبحان اللہ غور نال ایک تانو قسمتی دسنا پیا پرکھ دسنا جلی خود مصطفیٰ کریم نے دسی جد نال پتہ لگ جائے گا کہ تیرا مرتبہ اللہ دی بارگاہ وچ کنا ہے تو اتھے سیرے سوا سیرے دو سیرے کنی شان رکھنا ہے تیرا رتبہ رب دی بارگاہ وچ کنا ہے رب دے حبیب فرماندے نے جن نے اے ویکھنا ہوے اے پہچاننا ہوے میرا رتبہ رب دی بارگاہ وچ کنا ہے فرمایا وہ اپنے دل وچ چاتی مار لوے تیرے دل دے اندر مولا دا رتبہ کنا ہے اے ہائے یہ ہر شے دے پیچھے ہر شے دے پیچھے تو رب نو رکھنا اے پھر سمجھ لے مولا وی تانو ہر شے دے پیچھے رکھیا ہوے گا جے تو ویکھنا چاہنا جے تیرے دل دے اندر جناب اے ہے ہر شے تو پہلا رب نو ویکھنا اے ہاں جی تے نہیں اپنے گھر والیاں تو بعد گھر والیاں نو بعد وچ پہلا رب دی گل کرنا اے گھر والیاں دی عبادت کرنا اے پہلا رب دے حکم نو ویکھنا اے رب دے دین نو ویکھنا اے رب سونے دی گل ویکھنا اے قدم قدم تے اودی گل ویکھنا اے ہاں جی جے اے رتبہ تیرے دل دے اندر ہوے گا رب سونے دے نزدیک وی تیرا رتبہ اویں ہوے گا کیونکہ قدر دی قدر ہے خدا دی قسم قدر دی قدر جے بلی ہو جے مولا سونے دی بارگاہ وچ رتبہ اپنے وچ نہ ہوے تے پھر دل چ چھاپی مار لیے کہ ساڈے دل چ رب سونے کا کی مقام ہے. جی رب کا مقام روپیے برابر بھی نہ ہوئے دل دے اندر تو سمجھ لو پھر ساری قدر بھی رب کی بار گئے ٹکے برابر کو نہیں ہوگی. گل سمجھ آئے کہ نہیں ہے؟ تو جی ہوگا میاں شیر ربانی مانگو. جب میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے اللہ نے پتر دیتا ہے پتر دیتا ہے آپ قربان جانا پتر دیتا اللہ نے دیتا اپنی گود دے اندر لے کے کھلو گے اے مولا کریم جے میرا پتر تیرے نبی دی شرع دے چلن والا ہوئے گا اینو زندہ رکھ لے جے نہیں چلے گا اینو موت دے دے مینوں یہو جا بیٹا نہیں چاہیے دا جس بیٹے دے نال میرے نبی پاک دی بارگاہ وچ مینوں شرمندگی ہوے جڑا قیامت والے دن میری شرمندگی دا سبب بن جائے. خدا دی قسم وہ صرف جناب انہاں لفظاں دے نال ہی پتر نے گودے اندر جان دے دتی ہے. حضرت میاں صاحب نے دفنا دیتا ہے. جے آپ نے دل دے اندر رب دی قدر پتر نالوں زیادہ سی جدوں بھی کوئی گیا ہے حاجت مند میاں صاحب نو دعا نہیں مننی پئی مولا ہی پھر اونیاں قدراں رکھیاں نے. آپ فرماندے سن بے لیا جا اللہ رحم کر دے گا. ایک جو گیا ہے نا سونے انہوں کی قدر کی. حضرت بابا فرید فرما نے 50 سال رب نے جو مینو آخیا میں وہ کیتا ہے 50 سال تو بعد جو میں آخیا رب نے وہ ہی کیتا ہے. قدر دی قدر کی قربان جاوا اور فرما میرے پیار کرنا میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی وسلم سرکار نے فرمایا ہلے کبھی تک بھی ابھی تک بننا ہے مست فرمایا جن ہو سکے تکوا رکھ اپنے اندر پرہیزگاری پیدا کر. اگے فرمایا بل کو رلا ہر کلے ہا جڑے شجر فرمایا رب دے کر گھر ہر پتھر دے کول ہر درخت دے کول تاکہ اتھا تھا دا پتھر تے درخت تیرے ذکر دے گواہ بن جان گواہ بن جان کے قیامت والے دیہاڑے تیرے واسطے گواہی پیش کرن. ہری آخر مولا کریم ہا جدوں ساڈے نال گزرتا سی تیرے نے ذکر کیتا سی تھان تھان دی ہر شاہ تیری گواہی پیش کرے تیری ذکر دی گواہی پیش کرے. غور فرما اللہ دیا بندیا میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار نے اگلے جناب والا ایک اور حدیث حضور سرکار نے کمال دی گل کیتی ہے کمال دی گل کیتی ہے سبحان اللہ عاشقاں والی گل آ گئی عاشقاں والی گل آ گئی. فرمایا حضور نے اکثر ذکر اللہ حتی یقول مجنون. حضور نے فرمایا رب دا بہتا بہتا ذکر کرو لوگی ویکھن تے آکھن پاگل پیا جاندا ہے. خدا دی قسم کر گیا ادھر ویکھ لا دیا بندیا کیسی پیاری گل مصطفیٰ کریم نے کیتی ہے. حضور فرماندے نے رب نو اتنا یاد کرو اتنا یاد کرو لوگی آکھنے پاگل ہے اے دیوانہ تے مجنو پیا جاندا ہے پھر تو الحمدللہ الحمدللہ آکھی جا. ہجی کیوں اس واسطے کہ جناب والا اے ذکر خدا دی انتہا دسی ہے ذاکر انج دا بند ہو گیا آخر پاگل ہے یہ آخر پاگل ہے وہ کوئی بڈی دے پیچھے کوئی منڈے دے کوئی گڈی کوئی کسے شاہ دے پیچھے پاگل کھواندا پیا تے جناب جی پر اونوں جناب وہ پاگل کھوانا جڑا ایب نہیں پیا لگدا وہ اپنی ڈنڈی تو نہیں پیا ہٹدا تے خدا دے بندے اس پک ڈنڈی تے لڑائی پہ جاندا ہے تے پھر سمجھ لے اس وحدہ الا شریک دے پیچھے جے پاگل بندے آخر آئے آئے تے تینوں پتا ہونا چاہیے یہ وہی پاگل نے جنہ دی پاگل پنی دی چوکھٹ دے اتنے لکھاں اکلان سجدہ ریز ہو جاندی آئے آئے یہ وہ پاگل نے جنہ دے جنون دے اگے جنہ دے جنون دے اگے لکھاں اکلان سجدہ ریز ہو جان یہ وہ پاگل ہے انہوں ہم پاگل نہ سمجھی. یہ ہو جائے پاگل تے سارا زمانہ ہی ہو جائے کی خیال ہے خدا دی قسم انہوں دے پاگل تے سارا زمانہ ہی ہو جائے جے پر انہوں دے پاگل جڑا نا وہ عام نہیں ہوں آئے یاد رکھنا. اقبال کہندے نے ہوئی نیام جہاں میں کبھی حکومت عشق ہوئی نیام جہاں میں کبھی حکومت عشق ہوئی نیام جہاں میں کبھی حکومت عشق سبب یہ ہے کہ محبت زمان سار نہیں. اقبال آندے نے محبت عام نہیں ہو سکتا سکتی، عاشق تیر نہیں ہو سکتے. سونیا کیوں فرمایا؟ اس واسطے، گل سمجھ لینا، اس واسطے کہ محبت زمانے دے نال جڑتی نہیں، موافقت نہیں کرتی. عاشق ہمیشہ زمانے تو بکری چال چلتا ہے، چال چلتا ہے. دنیا جیڑی ہے زمانے دے نال نال چلدی ہے، عاشق زمانے دے خلاف خلاف چلدا ہے. وہ کیویں حضرت اویس کرنی دا ذکر سنایا سی نا، تے جدوں نبی پاک نے اویس کرنی دی نشانی، حضرت عمر بن خطاب نے اویس کرنی دی نشانی کرن دے لوگاں تو پوچھی، تے یار ان دی نشانی تے دسو کی ہے؟ آکھے ان دی نشانی ہے دے جدو لوگی ہسدے نے وہ روندا ہوندا ہے، تے جدو لوگی روندے نے وہ ہسدا پیا ہوندا ہے. پتا وجہ کی ہے؟ وجہ ہے لوگی وہ ہستے نے جدو دنیا آوے، تے دکھ ادو کر رہے ہیں جب دنیا جاوے. تے عاشق جڑا ہوندا ہے نا، وہ دنیا آوے تے دکھ کرتا ہے، وہ غم ہو جاتا ہے، وہ ہسدا اس وار اس ویلے وے جس وقت اس عاشق تو دنیا چلی جائے. الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق. عشق دی چال وکھری، خدا دی قسم کر کے آنا. ہاں جی، اے اللہ وہ بزرگ فرماندے نے، ویکھ جدو بچہ آندا ہے نا، بچہ آندا ہے اس لیے جمدیا رو رہا ہوں، روندا ہے کہ نہیں؟ پر زمانہ ہسدا ہوں. بچہ آن والا روندا ہے، زمانہ کیوں روندا ہے؟ اس واسطے وے وہ روح دے جہان تو ایک سوڑے جہان چ پھس گیا. جدو سوڑے جہان چ پھسے وہ جہان چاہتا روندا پیا، جدوں دنیا تو جاندا ہے اس لیے رو دنیا رو رہی ہوندی ہے. دنیا غوث پاک فرماندے نے، غوث پاک میاں میاں غوث یارویں والا پیر فرماندا ہے کہ بیلیا تو آیا سے دنیا ہسدی سی تو روندا سے، ہن انج جا دنیا روندی ہوئے تو ہسدا ہوئے. نشان مرد مومن بات گویم جو مر گاید تبسم برلب اوست. اقبال فرما دینے تن مومن دی نشانی دسا، جب موت آوے گی لباں دے مسکراہٹ ہوئے گی. مومن دی نشانی ہے متھے دے پسینہ آوے گا موت تیرے منہ دے مسکراہٹ ہوے گی. سمجھ لو اے یار نو راضی کر کے جا رہا ہے، اے سونے نو راضی کر کے پیا جاندا ہی. اللہ دیا بندیا غور فرما، نر پیا کرنا. میرے کملی والے محبوب نے فرمایا اک فیرو ذکر اللہ حقا یقولو لوگی پاگل پاگل آکھن تو آہو آکھو آکھ. بلے شاہ فرماندے نے بلے عاشق ہوئے اور رب دا تے ہوئی ملامت لاکھ، اور لوگی پاگل پاگل آکھن تو آکھو آکھو آکھ. اے جی رب دا ایک حبیب فرماندا ہے اور مولا نو انج یاد کر جے فیکٹری وچ لگا ہے تے آکھن نال دے اے تے چلنا ہی ہو گیا ہے، جے دکان تے بیٹھا ہے آخر چلنا ہی ہو گیا ہے، جے گھر بیٹھا ہے آخر چلنا ہی ہو گیا ہے، تے جدو تو چلنا ہو گیا ہے اس لیے تیرے نال اللہ ہو گیا ہے. اگے چل جائے آپ جی تیرے واسطے. ہاں ہاں ہوں ذکر دی محفل اصل بھی لائے بیٹھے نا، وہ ذکر دی فضیلت سی، ہوں ذکر دی محفل دی فضیلت دسنا کہ ذکر دی محفل چاہنا کی مقام رکھ دے. اے ہوں غور کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا یقول اللہ عز و جل یوم القیامت سیعلم اہل الجمع من اہل من اہل القام. اللہ فرماؤں دا قیامت والے دہاڑی پتہ لگ جاوے گا کرم والے کیڑے نے، کرم والے کہڑے نے، کریم لوگ کہڑے نے. عرض کیتی گئی یا رسول اللہ اہل کرم کون نے؟ فرمایا اہل کرم مسجداں دے اندر ذکر والیاں محفلاں نے. کیڑیاں محفلاں؟ ذکر والیاں محفلاں. پر شرطاں ہوئی جڑی پیچھے یاد رکھنا. ہاں شرطاں ہوئی, کیونکہ جے رب رسول دے فرائض واجبات چھڈ کے حرام خوری کر کے پھر ذکر نو شروع ہویا ہوئے تے وہ محفل جڑی ہوئے تے پھر سپیکر بھی چلایا ہوئے تے لوکاں دے کان بھی پاڑی جان ہاں جی, تے پھر جناب اپنے آپ نو اثر کو نہیں پاؤندا اصل, تے یہو جا ذکر نہیں, ذکر شرطاں نال ہوئے. تے خدا دی قسم خدا دے حبیب فرماندے نے مجلساں ذکر والیاں قیامت والے دن یہ ہوئی مجلساں ذکر والیاں دے بندے جدو کٹھے ہون گے نا اللہ فرماوے گا میرے کرم والے ویکھنا وا تے وہ لگے جاندے اور سامنے جاندے. ادھر ویکھ جا جی غور فرما اگے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا اللہ دے کئی یہو جے فرشتے نے جڑے زمین دے اُتے رب سونا فرما دے جا زمین والے ویکھو کتے ویلے میرے ذکر والے میرے ذکر دے اندر مصروف نے. فرشتے آ جاندے نے ذکر والیاں محفلاں نوں تلاش کردے رہندے, اللہ دے ذکر والے محفلاں نوں تلاش کردے رہندے نے. جدوں جناب جی ایک محفل دے اُتے آن کے کھلوندے نے عرض کردے نے مولا کہ جناب والا ایک فرشتہ اُتے جاندا ہے اپنا مقام جڑا رب نے اُندے واسطے متعین کیتا ہوندا ہے, ورنہ رب دے اُتے نہیں. فرشتے دا مقام اللہ نے معین کیتا ہوندا ہے کہ ایتھے آن کے تو بول نہیں, وہ فرشتہ اُتے جاندا ہے. جدوں پھر اللہ دی بارگاہ وچ عرض کردا مولا کریم اساں جا کے ایک محفل ویکھیے, ہاں جی تو بہتر جاننا ہے مگر اساں محفل ویکھیے جڑی تیری حمد پی کردی سی, تیری جناب تسبیح پی کردی سی, تیرا ذکر دے اندر مصروف سن. رب فرماندا ہے فرشتے دسو وہ جناب اُنا کی کردے سن بھائی؟ یا مولا وہ ذکر کردے سن اور نال جنت دا سوال کردے سن پے, نال دوزخ تو پناہ منگدے سن پے. اے مولا کریم دائے مولا کریم سب رب سونا سوال کردا ہے فرشتوں دسو انہاں نے میری جہنم ویکھیا جنت نو ویکھیا یا مولا انہاں نہیں ویکھیا؟ فرمایا فرشتوں جے ویکھیا ہوے مڑ کے حال ہوے انہاں دا. عرض کردے نے مولا کریم جے ویکھ لین پھر جنت دے ہور امیدوار بن جان, پھر ڈر خوف جہنم دا اور زیادہ ہو جاوے. رب فرماؤندا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں انہاں ساریاں نو بخش چھڈیا ہوئے. قربان جاوا اللہ دے بندے تے ویکھ اور فرما کہ چل نبی پاک صلی اللہ تعالی اگے حدیث دے اندر وضاحت پوری ذکر کیویں نہ کردے پاون, ذکر کیویں نہ کردے حدیث دے اندر پوری وضاحت آ گئی. سنا دے حدیث ان للہ سیارۃ من الملائکہ یطلبون حلق الذکر. فرمایا اللہ دے زمین دے اندر چلدے پھردے فرشتے نے جڑے ذکر دی محفلاں لبدے رہندے نے. فیضا اتا علیہم جدو آ جان حفو علیہم جدو آؤندے نے فرشتے آن گئے محفل دے اُتے رحمت دیاں چادر تان چھڑوے چادر رحمت دیاں تان کے ثم باسور آئے دو مل سمائے رب العزت. پھر اپنے قاصد نو بھیج دے فیقولون ربنا آتینا علی عباد من عبادک. اے مولا کریم اسا ایک محفل ویکھی ہے تیرے بندے نو دی, تیرے بندے دی ایک محفل ویکھی ہے. مولا کریم یعلمون آلہ تیریاں نعمتاں دی عظمت و شان بیان کر رہے سن, جنت والیاں نعمتاں دی عظمت و شان بیان کر رہے سن. ویات لونا کتابک تیرے قرآن دی تلاوت کر رہے سن, مسئلے مسائل تے علم دے مسائل بیان ہو رہے سن, حلال حرام دے مسئلے بیان ہو رہے سن, نبی پاک دی شرع دیاں گلاں ہو رہی سن. ویو سلونا علی نبی کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مولا کریمہ تیرے نبی محمد پاک دے اتے درود پڑھ رہے سن. ادھر ویکھو سنیا الحمدللہ ساڈی محفل ہو جے اللہ دا ذکر ہوندا ہے درود مصطفیٰ بھی ہوندا ہے, ساڈی گل شروع بھی حضور دے ذات تے درود تو ہوندی ہے تے اخیر بھی حضور دے درود تے ہی ہوندی. اس واسطے اساں آخر دے اندر کھڑو کے تے پھر جناب درود و سلام دا نذرانہ ہاں جی ہر زبان وچ پیش کرنے ہاں. کیوں؟ اس واسطے کہ سانو پتہ ہے ساڈا کملی والا محبوب ساریاں بولیاں ہی سمجھدا ہے ہاں جی, ساڈا سونا ساریاں بولیاں سمجھدا ہے. اساں دیوبندی تے نہیں نا بھئی جڑے آکھن بھئی نبی پاک نو اردو ادوں آئی ہے جدوں دیوبند نال حضور دا تعلق ہویا نعوذ باللہ ہاں جی, وہ بےمان نہیں آندے نے بھئی جدوں دا حضور نو اے اسا خواب وچ ویکھیا تے نبی پاک اردو پہ بولنے سن تے پچھیا سونے اردو کتھوں آ گئی ہے, اے اردو مینوں ادوں دی آئی ہے جدوں دیوبند نال تعلق ہویا. پھٹے نو بےمان نو او نبی پاک سرکار ساری خدائی دیاں بولیاں جاندے نے کا جندے بو ہے تے غلام دیا ٹولیاں یا کا جندے بو ہے تے غلام دیا آقا جی دے بو ہے تے غلام دیا ٹولیاں یا کا جندے بو ہے تے ملن آیا گونج پہ جایا آقا جندے بو ہے تے غلام دیا سید حضور پیر خاجہ قمر الدین سیالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے نال مناظرہ ہو گیا جہاز حج شریف تے جاندے ہاں ایک بابڑے دا تے آپ سرکار نو کہن لگا تسی اٹھ کے درود شریف کیوں پہ پڑھ دے یہ تے بدعت ہے آپ نے فرمایا اے دس رب دے حبیب دا درود رب دا ذکر ہے کہ نہیں کہن لگا ہاں رب دا ہی ذکر فرمایا پھر اے دس رب قرآن وچ فرماندا ہے کہ میرے بندے عقل والے او نے جڑے ذکر کردے نے میرا کھڑو کے بھی بیٹھ کے بھی سو کے بھی فرمایا الحمدللہ سنی کھڑو کے بھی مصطفیٰ تے درود پڑھ رہا ہے تے سو کے بھی پڑھدا ہے تے سوندیاں اٹھدیاں بھی پڑھدا ہے سنی دے مذہب میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے اور تیری ویچ دیو نا سو جویں مرے گا ایویں اٹھے گا جی ساز کھڑکان دیا مرے گا قیامت نو جدو قبر چ اٹھنا ہی ساز وجاؤں دیا ہی رب دی بارگاہ وچ جانا ہی جس حال چ مرے گا جی فلم ویکھنا ہے پھر ٹی وی اگے ہونا ہی تو پیچھے پیچھے ہونا ہی رب دی بارگاہ وچ لعنت دا توک لے کے جاویں گا جی رب دی بارگاہ وچ انج پیش ہونا چاہنا ہے ادھروں پیشی ہوئے ادھروں رب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رب دے محبوب تے درود و سلام دیاں ڈالیاں دیاں ڈالیاں ہون صاحب کہتے ہیں غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں غلام صفا بن کر سودا سر بازار ہو جائے محمد گونج پہ جائے محمد نام پر سودا سر بازار ہو جائے محمد نام پر سودا شمال دی گل پیا پیش کرنا میرے نبی پاک دا غلام ہے جیدہ نام زاہر بن حرام ہے حضور دا صحابی قربان جاواں نبی پاک انہوں فرما دے سن حاضر آبادیت انہوں فرمایا اے سادہ دیہات ہے اے سادہ پنڈ ہے آپ نے اپنے یار نو آکھا اے سادہ پنڈ ہے او کیویں دا یار سی انہیں پنڈ دے وچوں پنڈ آلیاں چیزاں نبی پاک دی بارگاہ وچ نظرانے واسطے پیش کرنیاں کدی ترکاریاں لے آنیاں کدی پھل فروٹ لے آنے ان دیاں چیزاں نبی پاک دی بارگاہ دے اندر پیش کرنیاں قربان جاواں تے نبی پاک نو انہاں نال پیار کیونکہ پیار دا پیار ہے میں اج حضور سرکار دی گل پڑھ رہا سا ایک بی بی گناہگار دی فوت ہو گئی رب سونے نے اونوں قبض بخش دتا پوچھا نہیں پوچھا گیا خواب دے اندر بلی تے پوچھا تینوں تیرے نال کی بنیا عرض کرن لگی مینوں رب نے بخش دتا ہے کیڑی وجہ نال بخشیا کہ میں دنیا وچ ہوئی تمنا رکھدی سا مینوں کاش کملی والے محبوب دی دید ہو جاندی کاش کہ مینوں کملی والے دی دید ہو جاندی رب نے مینوں آکھیا جڑا ساڈے حبیب دی دید دا طلبگار رہندا ہوے اساں اونوں ایتھے ذلیل نہیں کردے اساں ایتھے اونوں ذلیل نہیں کردے قربان جاواں غور فرما صدقے جاواں حضور دے یار تو حضور دا یار جناب بازار دے اندر سودا لے رہیا سودا پیا لیندا ہے بازار دے اندر نبی پاک اسے بازار مدینے دے اندر چلے گا مدینے دی گلی دے اندر حضور سرکار تشریف لے گا ویکھے اپنے یار نوں سودا پیا لیندا ہے سرکار نے پچھوں جا کے ڈول ہوندیاں اکھاں تے ہتھ رکھ چھڈے اکھاں مبارک دے ہتھ رکھ چھڈے اکھاں دے ہتھ رکھ کے تے حضور سرکار نے جناب چک لیا اپنے سینے مبارک دے چک کے فرماوندے نے بوجھ کون ہے بلاں دے اندر اپنے یاراں نال سرکار انج دا جناب جی انج دا مزہ وی فرما لیندے سن انج دی دل لگی وی حضور کر لیندے سن کیونکہ سرکار رحمت للعالمین نے قربان جاواں سرکار دی دل لگی وی رحمت بن جاندی ہے سرکار چک کے جناب توجہ فرما جدوں پوچھیا کون ہے دس میں کون تے سرکار دے ہاتھ مبارک صحابہ فرماون دے دنیا دی کوئی شے دی نرم نہیں سی جنا کملی والے دے ہاتھ نرم سن کہ حضور اپنا کام اپنے ہتھی کر دے سن ہاں جی لکڑا وی کٹھیاں کر کے لے اوندے سن جُتی مبارک وی آپ گنڈ دے اوندے سن اپنے کام گھر دے وی آپ کر لیندے اوندے سن مگر صدقے جاواں رب دے حبیب دے ہتھاں مبارک تو جناب ریشم دی کوئی شے دے ہتھاں مبارک دے نال نہیں رل سکدی جدوں ہتھاں مبارک دے ٹھنڈے ید اللہ والے ہتھ لگے حضور دا صحابی جان کے دڑ وٹ گئے جنوں آندے نے او وی من مچلا بن گئے او وی تے خوش نس او تے پیا اندروں چھالا مارے بھئی ہائے اے سونا اکھاں دے ہتھ رکھے او ہتھ رکھے جڑا قتادہ دی اکھ دے رکھے تے اکھ نکلی ہوئی ہے جے واپس آوے دتی رب والی اکھ نال وی تیز ہو جاوے ہائے ہائے عرض کردا سونیا تے کون تے سرکار نے نا سینہ مبارک تے چک لیا تے چک کے فرماندے نے او کوئی ہے اینو خریدن والا کوئی ہے اینو خریدن والا تے ہن تینوں پتہ محبوب سودا ویچن والا معشوق سودا ویچن والا تے عاشق پیا وکدا ہے تے ہن تو اے دس مدینے دے بازار وچ کیڑا دکاندار سی جڑا نس کے خریدار نہ بنیا ہوئے بلکہ میرا ذوق پیان دے دیاں نہ تے گل کر چھڈنا میں آنا وہ دکاندار کتھے جدوں سونے نے آکھیا ہونا نا ہے کوئی خریدار رب نے آکھیا ہونا محبوب ہے تو میں خریدار اللہ بن حرام دی لون اے ہوئی بول دی ہونی اے غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں میں بک جاؤں مدینہ سرے فرشتے جس محفل پہ آتے ہیں وہ سنیاں دی ہوندی ہے وہابیاں دی نہیں کیونکہ وہابی تے آندا ہے نبی دے درود نہ پڑھو درود تو روکدا ہے اس پاسے آن ہی نہیں دیندا اے تے سنی ہے جڑا تسبیحاں تو تسبیحیں کڈی آندا ہے سوال تیرے کول کردے سن پے آخرت واسطے بھی دنیا واسطے بھی دنیا واسطے کروڑا روپے نہیں رحمت تیری منگن دے سن مولا رحمت والا رزق دے کسے دی محتاجی نہ دے اے مولا کریم اپنے در دا محتاج رکھی اے مولا سکھ چین دی زندگی دے اے مولا دشمنوں دے فتنیاں تو بچاویں دشمنوں دے فتنیاں تو بچاویں اپنی دنیا واسطے بھی سوال کردے سن آخرت واسطے بھی سوال کردے سن اللہ سونا فرماؤندا ہے غشوہم رحمتی ایسا بندہ بھی خطا کار بیٹھا ہے جڑا اس مقصد واسطے نہیں آیا رب فرماؤندا ہے انہوں بھی وچے رکھ لو مولا کریمہ کیوں فرمایا اس واسطے ایک قوم ہی ایسی ہے انہاں دے نال بہن والا بدبخت رہندا ہی نہیں بد نصیب رہندا ہی نہیں خدا دی قسم کر کے آنا اللہ دے بندے ہے جی سونی محفل ہوئے نبی پاک سے اس طرح مخلصین دی محفل ہوئے ہے جی جناب ان جناب اللہ سونا انعام تقسیم کر دے اور فرما ہن جناب والا میں تیرے سامنے نبی پاک سرکار دی ایک اور حدیث دس دیا حضور فرما دے نے قیامت والے دہاڑے اللہ دے عرش دے سجے پاسے سجے پاسے قیامت والے دہاڑے یہو جا لوگ کھلون گے جنہ تے نبیاں رسولاں ویخ ویخ کے رشت کرنا ہے نبی رسول آخر گے واہ بھائی واہ واہ واہ ویخ کیسے خوش نصیب بندے یعنی نبی امت دے انہیں بندے آدھے رشت پہ کرن گے تے بلے بلے تے آفرین کرن گے تے رب دے محبوب نے دسیا غور کرنا وہ خوش نصیب ہے کہڑے نے پوچھا گیا کملی والے کہڑے نے فرمایا ہم المتحابون فی اللہ فرمایا وہ خوش نصیب نے جڑے اللہ دے دین دی خاطر رب دی رضا دی خاطر ایک دوجے نال پیار کرتے ہیں اچھا گل سنو میری نبی پاک نے فرمایا من قبائل شتا مختلف قبیلیاں قبیلے برادریاں دے کوئی راجپوت ہے کوئی ارائی ہے کوئی کتھوں دا ہے کوئی کتھوں دا ہے مختلف برادریاں دے نے پر اللہ دی رضا دی خاطر ایک دوجے نال پیار کردے نے اللہ دے دین دی خاطر جدوں ملدے نے دین واسطے ملدے نے رب رسول دے پیار دی کوئی گل ایک دوجے تو سندے نے جدوں جدا ہوندے نے پھر بھی رب رسول دے دین واسطے جدا ہوندے نے انہاں دا آنا وی دین واسطے جانا وی دین واسطے من قبائل شتا و بلاد شتا مختلف شہران دے کوئی اکاڑے بچو آیا ہے کوئی کتھو آیا ہے کوئی کتھو آیا ہے اے مولا کریما یاد تامرون علا ذکر اللہ یاد کرون ہو ماشاءاللہ ملیا ایڈی وڈی فضیلت اے ہن اپنے دل نو تو چاتی مار کے وے بے کاہے لے آیا ہے دین واسطے آیا ہے اللہ نو راضی کرنا ہے ہاں جی کوئی ہور مقصد تے نہیں جوتی چکن تے نہیں ہے دھیان کریں ذرا کوئی آندا نے سور سنن والا او وچ کوئی نہیں جڑا سور سنن والا دل نو رب واسطے نہیں ہے سور واسطے آیا ہے دین سنن دین واسطے خالص اللہ دی رضا لے تے اون دی پھر نشانی ہے اویں جڑا اللہ دی رضا واسطے آوے گا نا او دی نشانی ہے اویں جدوں اٹھے گا پھر جاوے گا تے جو دین سن کے جائے گا اون تے عمل کرے گا اے نہیں پھر جاندا پھر بھی داری منائی جاوے تے پھر آکھے میں اللہ واسطے آیا سا نہیں کسے ہور مقصد واسطے آیا ہوں گل سمجھا کر آخر ایڈا وڈا مقام ہے بھی اللہ دے عرش دے نال تھاں پہ ملدی تے نبی کھلو کے تے بلے بلے پہن دے نے کوئی تھوڑی گل ہے ایڈا مقام ہے میں چرایا تے نہیں لب جاندا میں سمجھے چوک تے پیا ہونا ہی ہاں المتحابون فی اللہ من القبائل شتا مختلف برادریاں دے مختلف شہراں دے پر محبت اللہ دے واسطے اک دوجے دے نال اے ہو جا خوش نصیب قربان جاوا جتا میں انہاں نال ذکر اللہ یذکرو نہ قربان جاوا اللہ دے بندیا غور فرما جناب والا ہن تیرے سامنے ہن جناب والا تیرے سامنے میں جناب ایسی حدیث ذکر کر دیاں انہاں تھاواں دی فضیلت انہاں تھاواں دے بارے جس تھاں تے بیٹھ کے اللہ نو یاد کیتا جائے مجلس تو علاوہ اس تھاں دی گل کراں جس تھاں تے بیٹھ کے رب نو یاد کیتا جائے اس تھاں دی کڈی وڈی شان بن جاندی ادھر دیکھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما من بقاتن یذکر اللہ علیہا بصلاۃ عابد ذکر الا استبشرت بذلک الی منتہا فرمایا جب زمین دے کسے ٹکڑے دے بہ گئے اللہ سونے دا خالص ذکر کیتا جاوے اپنی آخرت نو یاد کیتا جاوے اپنے دین نو یاد کیتا جاوے نبی پاک فرماؤندے نے ساری روئے زمین خوش ہو جاندی ہے ساری روئے زمین خوش ہو جاندی استبشرت لا بذلک الا منتہا وفخرت علی ما حولها من البقاع پھر جناب اونے آس پاس جیڑی تھا ہوندی ہے نا فرمایا پھر وہ فخر کر دی وہ زمین باقی زمین اگے فخر کر دی ہے نہیں ویکھ تو محروم پئی ہے اپنے مولا دی یاد تو میں وہ خوش نصیب ہاں کہ میرے تے اللہ دے بندے بہ کے رب دا ذکر پہ کر دے بری تھان دے ہوتے گناہ کیتا جائے تھان دے ہوتے فلم لکھی جائے کوئی بدکاری کیتی جائے کوئی جوا کھیلیا جائے کوئی شراب پیتی جائے وہ تھان لعنت پاؤندی ہے پہاڑ خوش ہو جاندے نے مولا سونے دا ذکر سن گے سبحان اللہ سارے تو بعد فضیلت والا ذکر کیڑا ہی لا الہ ذرا لا کھا ذرا لا الہ الا اللہ مانے سمجھن تو بغیر ذکر فائدہ نہیں کرتا لا الہ الا اللہ بزرگ فرماؤں دینے دا مانا ظاہری ہے اندھے اللہ تو سوا کوئی معبود نہیں مگر فرماؤں دینے جدو لا الہ دا ذکر کرے جدو آنکھیں لا الہ اللہ تو سوا کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں کوئی مطلوب نہیں کوئی مقصود نہیں جدو اے لفظ آنکھیں اس لے دل وچوں غیر کٹ دے نفی جو کیا کرنا ہے نفی کر دے سونیا تو ہی جدو آکھے نا الا اللہ یہ ضرب لگے تو پھر دل وچ ایک مولا نو سمایا جائے انج دا ذکر ہوے سمجھ آئے کہ نہیں تو پھر لوں لوں دے وچوں مڑکا نکلے تو خدا دی قسم پھر فضیلت ہوئے جڑی بیان تو باہر ہے شرطہ پہلے دس چکیا ہاں مت ادھر جیب وچ ہاتھ مار کے پیسے کڈ لو تے پھر لا الہ الا اللہ یہ نہیں گل نہیں سمجھ لگی ہاں جیب اپنی ہے جی ہاتھ رہے تے پھر ضرب لا الہ دی لگے. میری گل سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ ہاں جی. آنکھے کلمے دی کلمہ او تدا پئی جد کلمے دل نو او پھڑیا اسلام دا کفر اسلام دا او سانو پتا چلیا جد بھن جگر وچی وڑیا میں قربان او تینا کر پڑیا کلمہ دل نو پھڑے تے گل بن دی خدا دی قسم دل نو جنہ چر نہ پڑے یہ ہوئی گل انہوں کی تھی اس دل نو جدے کلمہ پھڑ لیں دا نا خدا دی قسم کر کے آنا وہ پھر مالک دے حکم دا اشارہ ہی آنے لیں دا اشارہ لیا نہیں دے کام سدھے کی تھی اے نا کہ پھر کھوتے مانگو رہے ہی رہیں گا دل نو پھڑیا نہیں دے کھوتا سدھا ہو جانے وہ کھوتا بندہ ہی بندہ وہ جو میں گل مشہور ہے بات تو سیدھے سمجھ بیٹھے وہ گل مشہور ہے جناب نا بندہ مولوی صاحب پڑھا رہے سن بچوں نے انہیں کیا ہے نام مراد دو تھی کھوتے سو میں تمہیں بندہ بنا جٹ سنتا چاہتا انہیں آخیا واہ واہ مولوی صاحب میرے اولاد ہی کوئی کیوں نہ ہوئے کھوتے بندہ بنا دے انہیں کھوتا پڑیا مولوی صاحب کے حوالے کر دے گل غور نال سننا ہسنا درا گل غور نال سننا انہیں کھوتا پڑیا باہر مول صاحب تیری مہربانی یہ کھوتا بنا دے میں کلا جی ہٹا باہر ٹکر شکر بھی دینا پہنتا ہے ڈیرے سے بندہ کون نہیں ہوتا تاری مہربانی کھوتے نے بنا مول صاحب سمجھ لیا بھی جٹ بھی چل رہی ہے تو میں تو ہوں نہیں جانتا تھا انہیں سچ مچ سمجھ لیا کہہ رہا آخیا فلانے دن آئی لائے فلانے دن پہنچ گئے ہاں جی کتنے گئے مولوی صاحب چ آخیا مسالا انہوں بہت الگ گیا تھانے بیٹھا مسالا بہت الگ گیا تھندار بن گیا وہ تھانے بیٹھا ہونا ٹھیک انہیں پٹھے بڑھے پٹھے نے موٹر لے کے دن کا تھانے چلا گیا تھندار صاحب بیٹھے وہ ہوں بیٹھے تھندار بیٹھے بھائی یہ کی بنے مینو پتا تین مسالہ تو چوکھا لگ گیا کرسی سے بہ گیا میں تھی وہ مسالہ سمجھ بیٹھے میں وہ کھوتے بندے نہیں بناتا گل سمجھ آئی کہ نہیں ہاں بارہ یہ کلمہ شریف مبارک رات سن ذکر کرو مولا اللہ میں دس تو دس کا وعدہ کیا بڑا نا میں پریشان ہو کے ستا سا جویں جویں حالات قوم دے بگڑتے جاندے نے انہیں انہیں سانو پریشانی لگی کئی بندے ہوندے نے جنہاں نوں اپنی فکر نہیں ہوندی کئی ہوندے نے جنہاں نوں چگے دی نہیں ہوندی، کئی ہوندے نے جنہاں نوں اپنی نہیں ہوندی، چگے دی نہیں ہوندی، محلے دی بھی ہوندی، شہر دی بھی ہوندی، ملک دی بھی ہوندی، حضور دی ساری عمر دی بھی ہوندی۔ تو فقیر دا حال ہووے کہ چخنجر چلے کسی پہ تو تڑپتے ہیں ہم غریب، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ یہ اللہ نے سارا درد چک کے سانوں دے سکیا کہ جتھے بھی کوئی دکھ ہونا ہے تو اسی تڑپنا ہے، کہ تائیں میں تڑپتا تڑپتا گل پی جانا، نہیں پہنتا کسی گورنمنٹ نہیں پہنتا، وہ ساڈا ایک غیرت سے در کے اندر کام ہے، وہ کرنا وہ اظہار پھر اسی طرح ہی ہونا ہے۔ ہزور کی امت کا جڑا بندہ درد رکھے نا، خدا کی قسم کر کے آنا نبی پاک کی بارگاہ سارے نالوں کو قریب ہونا ہے، کیونکہ حضور کی امت بڑی پیاری، بڑی ہی پیاری، جڑا حضور کی امت کا درد رکھتا ہے نبی پاک نو بڑا ہی پیارا۔ اس واسطے بے فکر نہ بنو، اس وقت دنیا سے بے فکر سرمایہ دار طبقہ جڑا ہے وہ ہرس عیاشیت پا کے بے فکرا ہو گیا، وہ دشمن تو بے فکر ہے، خدا رسول تو بے فکر ہے، غریب طبقہ مزدوراں دا دوجا طبقہ، کیونکہ سرمایہ دارانہ نظام میں دو طبقے ہو جاندے نے، ایک امیر تر ایک غریب تر، تو غریب تر جڑا طبقہ بچارا وہ ہن دی حالت ہے، وہ بے فکر، وہ انہوں فکر نہ دشمن دی نہ خدا رسول دی، وہ ایک کوئی الجھ پہ گیا ہے کاہدے ٹکر دی فکر، انہوں دن ب دن ادھر لا دے، وہ نہ خدا جوگا ہے نہ رسول جوگا ہے نہ دشمن دے خلاف سوچن جوگا ہے، تو دشمن ایڈا لانتی ہے انہوں چوبی گھنٹے سوچ تھی، وہ آتا یہاں وڈنا ٹکڑا مارنا کیوں۔ اج میرے کو پولیس والے آئے نا، میں انہوں نے دکھایا، میں کیا اخبار صاف لکھا ہے امریکہ آتا ہے دہشت گرد تو مسلمان ایک کوئی شہر، لہٰذا جتنے مسلمان ایک بچے گا میں انہیں چیر نہیں آرام نہ رہنا، میں لڑتا ہی رہنا ایک جنہ چیر لگ انہیں، ہوں کسان سے سمجھ، میں اخبار کھول پیا، انہیں آخیا یہ نہیں آخیا بھی مولوی دہشت گرد، اخبار کوڑ پیا انہیں آخیا مسلمان دہشت گرد، بس اسی واسطے انہوں نے جنہیں ممالک کے خلاف جنگ شروع کی ہے فہرست پیش کی ہے سارے مسلمانوں نے، ایک کافر ملک نہیں، یا وہ قرآن کا دشمن ہے یا نبی پاک کا دشمن ہے یا وہ تا دشمن ہے، ایسا گندا کمینا کہ انہوں کی گہرائی تک کسی سات بار جم کے آؤ تو نہیں پہنچ، یہ صرف مرد فقیر کا کام، رب دا قرآن والے دا کم ہے۔ اس واسطے اپنی فکر رکھ، اج مقبول رات بارگاہ خدا دی دعا کر، ایمان والے واسطے تے بد دعا کر نبی پاک دے دشمن واسطے۔ اگلے دن اخبار چایا کہ گورنمنٹ نے کچھ مولوی اوقاف والے دیوبندیاں وابیاں اسرائیل بھارت امریکہ دے خلاف بد دعا کرتے سن نماز، قنوت نازلہ پڑھتے سن، گورنمنٹ نے انہاں نوں چٹھیاں بھیجیاں نے خبردار امریکہ یہودی تے بھارت ہندوؤں دے خلاف بد دعا نہیں کرنی، اخبار کھول کر وہ ہوں کافی ملوانے سن، انہیں دستخط دے کے دے معاہدہ کر دیتا ہے بالکل جناب اساں کسے دے خلاف بد دعا بھی نہیں کریں گے۔ وہ پھر اخبار والے اداریہ لکھے نوے وقت والے، اس آخر نام را دو کہ مسجد اتنا ایک آزادی دے چھڈو مسلمان نو کہ وہ دشمنوں دے خلاف بد دعا تے کر کے اپنا کلیجا ٹھنڈا کر لو، ہوں جڑے چومن ڈے سو نا چوم دے سو، میں جدو بڑھ رہا سن کئی اٹھ کے میرا ہاتھ چومن ڈایا سا، میں کیا پتا اس لگنا بھی کنے ہاتھ چومن والے نے جی میرے سر سے پلا، پھر ویکنا ہاتھ چومن والا کوئی آٹھ ہوا ہوا تو میری مصیبت یہ آدھے سا بھی نہ بولیا گا، میں جا بھولا پالا بول بھی نہیں جی، میں رگ رگ جانا میں جاننا بھی خون دین والے کہڑے نے نبی پاک آتے تے نعرے مار کے تے جناب اتوں جتی چک کے بھجن والے بیلی کہڑے بیٹھے ہوں، آئے مینوں سارا سمجھ، پر میں بھی تمہیں یاد رکھا میں اعلان کیتا سی کہ فقیر نہ کسے دے سہارے تے بولدا تے نہ بولے گا، اینوں اکو ہی سہارا کافی ہے ساوے روضے والے جیوندا رہے، ہائے ہائے ہائے خدا دی قسم کر کے آنا جندے ایڈا مگر جندے مگر ایڈا سائی بیٹھا ہوئے انہوں کبران دی لوڑی کیڑی ہوئے انہوں ستے ہی اے خیرانے او جدا سائی مگر ہوئے انہوں ستے ہی خیرانے انہوں ستے ہی اے خیرانے او جدا مدنی مگر ہوئے جس کا منہ دریا ہے اتنے کسی کی کی طاقت سونے ہو جا جڑا باہر دے ملکاں ہر کسی دے خلاف بولنا ہے تو ان دے نال ٹکر تہاڈے چ کون لے سکدا کچھ لے سکدا اے تے میرے کملی والے دا ہی ہاتھ ہے جتھے مدنی دا ہاتھ پے گیا خدا دی قسم کر کے آنا سونے نے ایسا خون چوس لینا دنیا دی سب تو وڈی طاقت مدنی نے انگلی دے اشارے نال ہی مار کے سٹ دینی میں آزمائی کھڑا خدا دی قسم کر کے میں سونے نے بڑا آزمایا میں جتھے کھلو گیا میرے مدنی سرکار نے اوتھے ہی آن کے تے فقیر نو بچا لیا میں تے آزمائی بیٹھا میں ڈرا کیڑی شاید تو میں کاہدے واسطے کسے نو آکھا آ جا تو بلانے آ جا میرے نال موڈا رڑا کسے دی لوڑ نہیں فقیر نو کملی والے دیندا رہے سونیا تیرے موڈے جنہ چیر قائم نے فقیر نو کچھ نہیں ہونا اگل ٹھیک ہے اس واسطے گور نال جناب تو بد دعا تو او کافی ملوانا ہے سر کیڑے او کافی شلڑ گورنمنٹ تو کھان والے انہوں نے ٹھیک ہے سب ٹھیک نہیں کردے پر ایسا کرنی کہتے بد دعا دی گل کرتے رہے فقیر دا جنہ چیر سنگ قائم ہے نا خدا واد اولا شریف دی قسم کر کے آنا فقیر برملا بدار میدان سولی تختہ تخت دار ہر شاید ہوتے کھلو کے نبی پاک دے حق دا وعدہ بلند کر دی رہے گا پھر میں وحبیاں دیو بلنیاں دسنا کہ تو انہوں پتا لگے توحید شاہ کی کرمی دے پترو ادھرو آندے جے کہ نفع نقصان اللہ تو بغیر کو نہیں دے سکتا تو ادھرو آندے ٹھیک نہیں کرتے آسان نفع نقصان واقعی اللہ تو بغیر کوئی نہیں دے سکتا اساں اس کام دے کھلون آ رہے ہاں آسان نفع نقصان اللہ تو بغیر کوئی نہیں دے سکتا جدوں کسے دینے تے اللہ دے ارادے نال ہی دینا ہے تے جے نفع دینا مصطفیٰ نے تے رب دا نفع جدوں بھی آوے امت دے مصطفیٰ دے وسیلے نال ہی آؤں گا اساں وسیلہ نہیں وہ چھڈنا وسیلہ اسا حضور دا پلہ چھڈنا ہی نہیں تے دعا کر سونا ساڈا پلہ پھڑ ہے جی تے خدا دی قسم کر کے انا پھر بیڑے ہی پار میں اس واسطے دعا فرماؤ اج جناب خصوصی توجہ دے نال اللہ دی بارگاہ وچ یاد رکھنا چوہدری شیخ تے چور پے گئے گھر وچ چور اون دی مانج ماج کھولن والا چور تریا نا تے چوہدری دا کتا گل میری غور نال سننا چوہدری دا کتا پیا سی اٹھیا اونے چوہدری دی چار پائی نوں اپنا رضائی نوں کھچیا دیو ماج کھولی جاندا ہے چوہدری ستا سی نشی لمی نی اونے لتر مار کے پھسا تو پھر ستا نا ਇਹਨੇ ਚੇਰ ਨੂੰ ਚੋਰ ਨੇ ਮੱਝ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਕਦਮ ਗਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਰਜ਼ਾਈ ਖਿੱਚੀ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਉੱਠਿਆ ਬੰਦੂਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਤੇ ਵੇਖੇ ਕੁੱਤਾ ਮਰਿਆ ਹੈ ਕਿੱਲਾ ਖਾਲੀ ਉਧਰੋਂ ਕਿੱਲੇ ਨੂੰ ਰੋਵੇ ਮੱਝ ਨੂੰ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਰੋਵੇ ਫਕੀਰ ਦਾ ਹਾਲ ਉਹੀ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਾਨਾ ਤੇ ਬੜਾ ਜੇ خدا دی قسم کر کے آنا فقیر تو آنو او دو یاد آوے گا جدو نا مجھ کلے تے رہنی جے تے نا فقیر رہنی پھر تو سر ہونا ہے یار گلہ سے ہی کردہ سی ہوئے آندہ سے

چمکانے والے ہر ہر کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا قدم رکھ کے چلنا ارے ہر کا موقع ہے او جانے والے ارے سر کا موقع ہے او جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے ہرزے جان ذکر شفاعت کی کیجیے نار سے بچنے کی صورت کیجیے ان کے نقش پاک غیرت کیجیے ان کے نقش پاک غیرت کیجیے چھپ کر زیارت کیجیے آنکھ سے چھپ کر زیارت کیجیے نار سے بچنے کی صورت کیجیے ہرز جان ذکر شفاعت کیجیے کیجیے ناتوانو کچھ تو ہمت کیجیے نار سے بچنے کی صورت کیجیے ہرز جان ذکر شفاعت کیجیے کیجیے نار سے بچنے کی صورت کیجیے ہرز جان ذکر شفاعت کیجیے جن کا حسن اللہ تو بھی بھاگ پیارے سے محبت محبت کیجئے ایسے پیارے سے محبت کیجئے نار سے بچنے کی صورت کیجئے حرز جان ذکر شفاعت کیجئے مفلس و سامان دولت کیجئے مفلس و سامان دولت کیجئے نار سے بچنے کی صورت کیجئے حرز جان ذکر شفاعت کیجئے اپنی عادت کیجئے یاد اس کی اپنی عادت کی